अब स्टेशन पर मुझ पर सब हंसते हैं, कहते हैं अब तू पूरे 25 की है, अब भी माँ को जाता देख रोती है। अब जिम्मेदारियां उठाने लग गई हूं, पर किराने की दुकान पर तुम्हें ही फोन करके तेल की नस्ल पूछती हूं। फिर गाड़ी चलाते समय अगर गियर अटक जाए तो तुम्हारे ही इशारों को याद करती हूँ, वो तुम्हारा गुस्से से आग दिखाना और कहना कि गियर बॉक्स यहीं टूट जाएगा। अब मैं भी दाल छोकती हूँ, सीटी से अचानक चौकती हूँ और नीम के धुले हुए पत्तों को तुम्हारे ही ढंग से झोंकती हूँ। आईने पर बिंदी चिपकाती हूँ, लिपस्टिक तुम्हारी ही चुराती हूँ और साड़ियों की महक को अपने भेजे में सटकाती हूँ। तुम्हारी पुरानी तस्वीरों में मैं अक्सर खुद को ढूंढती हूँ और बगल में जो भी बैठा हो उससे हामी लेती हूँ, देखो हूं ना मैं इन जैसी। कुछ नया लिखना हो तो तुम्हारी डायरी पढ़ लेती हूँ, इंस्पिरेशन जो चीसा हुआ छोड़ रखा है। अब मैं तुम्हारी ही तरह झगड़ती हूँ, डांट कर सब्जी वाले से भाव भी करती हूँ, कोई सामान खरीद लिया तो घंटों विचार करती हूँ, पर्स में खूब पेपर के ढेर लगाती हूँ और चप्पलों को उसी तरह से चपेड़ के रखती हूँ। क्या है ना कि तुम्हारी जैसी बनने की